الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے کئی ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لیے ہیں. اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا گیا ہے، الفاتحہ بھی اس کو کہا گیا ہے، الحمد للہ رب العالمین بھی اس کا ایک نام ہے، الرقیہ یہ بھی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام سبع مثانی اور قرآن عظیم بھی رکھا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام الصلاۃ بھی رکھا ہے. فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف و نصف تقسیم کر دیا ہے. میرا بندہ میری حمد و ثنا کے کلمات کہتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رب جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ رب جو انصاف کے فیصلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی. بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور ان کے ساری کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں وہ اس کو دوں گا. آگے اللہ تعالی سے اس کا بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھانا، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، مغضوب علیہم اور ظالین یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام الصلاۃ بھی رکھا ہے. تو جس کے جتنے زیادہ نام ہوں، جتنے زیادہ القاب ہوں، وہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت شان اور رفعت شان پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کی جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے اس کی یہ خوبی اور فضیلت چھیننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو گرا دیا جائے، اہمیت کو کم کر دیا جائے، اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر وہ کئی ایک اعتراضات اور اشکالات پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور انصات کرو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام جہرن قراءت کر رہا ہو، جہرن نماز پڑھا رہا ہو، جاری قراءت کر رہا ہو، تو اس کے پیچھے اگر مقتدی آ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو یہ انصات کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے انسی تو چپ رہو، تو یہ پڑھ رہا ہے چپ نہیں رہتا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کے اس حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری اسی صورت میں ممکن ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قراءت کر رہا ہو تو مقتدی کچھ بھی نہ پڑھے، حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھے۔ لیکن بات ان کی غلط ہے اور استدلال بھی غلط ہے اور نتیجہ بھی غلط اس کا۔ کچھ بیچاروں نے اس اعتراض کے جواب میں یہ سمجھ لیا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا جائے۔ ہاں، امام ایک آیت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموش رہے، چپ رہے، اتنا کو وقفہ کرے کہ مقتدی اس کے پیچھے پیچھے وہ پڑھ لے، پھر امام اگلی آیت پڑھ کے چپ ہو جائے، اس کی خاموشی کے دوران مقتدی اگلی آیت پڑھ لے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا نہیں جی، امام فاتحہ پڑھنے کے بعد سکتہ کرے، وقفہ کرے، اور اس وقفے کے دوران مقتدی تیزی کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ یہ تطبیق دینے کی بھی کئی بیچاروں نے کوشش کی ہے، یہ بھی بالکل فاسد اور باطل قول ہے۔ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ مشرکوں نے، کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنو نا، جب یہ پڑھا جائے تو تم شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تمہاری آوازیں قرآن کی آوازوں پر غالب ہو جائیں اور لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جا سکے۔ یہ تھا ان کا منصوبہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس منصوبے کے جواب میں اہل ایمان کو ہدایت کی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور نہیں مچانا، چپ رہنا ہے۔ تو چپ رہنا پڑھنے کو منافی نہیں ہے، چپ رہنا پڑھنے کے لیے منافی نہیں ہے، چپ رہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں سکولوں کے اندر، وہ طالب علم اونچی آواز سے اگر پڑھیں شور مچائیں تو ان کو استاد وہ کہتے ہیں کہ چپ کر کے اپنا سبق پڑھو۔ وہ چپ کر کے پڑھو کا معنی وہ یہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز نکالے بغیر پڑھو۔ تو انصات کا معنی چپ کرنا ہے، نہ پڑھنا یہ انصات کا معنی نہیں۔ اور پھر اسی طرح آیت یہ ہے عام، اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، کوئی اختصاص نہیں ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، مطلقاً کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو۔ اگر چپ رہنے کا معنی نہ بولنا ہے تو پھر یہ جو اس آیت کی بنا پر قرآن نہ پڑھنے کے قائل ہیں انہیں کہو کہ اپنے سارے کے سارے حفظ اور ناظریہ کے جو مدرسے ہیں جہاں پر قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا جاتا ہے سارے ہی بند کر دو، کیونکہ وہ سارے ہی اس آیت کے منافی ہیں۔ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تیسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سارے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن اس کی موجودگی میں پڑھنا جائز ہے، بلکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی اونچی آواز سے بولنا اور پڑھنا جائز اور درست ہے۔ یہ انصات ہے صرف شور شرابے کے مد مقابل، جو میں پہلے بات واضح کرایا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، شور شرابہ نہیں کرنا بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو تم نے سننا ہے۔ بلا وجہ بولنا، بلا وجہ شور کرنا یہ منع ہے، وغیرہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو با مقصد بات کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب عمر ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے سورۃ نساء کی، آپ نے فرمایا امسک، رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں رک جا اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ با مقصد بات کرنا قرآن کی تلاوت کے دوران یہ جائز اور درست ہے۔ تو انصتو کا وہ معنی جو انہوں نے نکالا ہے وہ ہے نہیں، یہ خام خواہ کی اپنی خام خیالیاں ہیں جو دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں فقی فائدہ جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علاہ اولائی شہیدا اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح فضائل قرآن کے اندر بھی باب قول المقرئ للقارئ حسبہ کا حدیث نمبر 5050 یہاں پر بھی صحیح بخاری کے اندر دو تین جگہوں پر یہ حدیث آتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی دو مقام پر یہ حدیث موجود ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جا رہا ہو تو با مقصد گفتگو با آواز بلند بھی کی جا سکتی ہے. لہذا اگر بچہ سبق سنا رہا ہو وہ غلطی کرے اور قاری صاحب اس کو ڈانٹیں روکیں ٹوکیں تو یہ بھی جائز ہے, اس کو صدا دیں ٹھیک ہے جائز ہے. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا استاد یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی با مقصد بات کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کوئی عرض نہیں. یہ ہماری دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث. تو یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس سے فاتحہ خلف الامام کا رد کرنا, عدم قراءت فاتحہ خلف الامام پر اس کو دلیل بنانا یہ سراسر بے وقوفی ہے, کیونکہ الفاظ عام ہیں اور اصول ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں. اگر اس کا وہ معنی یہ لے رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا, قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا, کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حفظ و ناظرہ کی کلاسیں لگانا بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اگر کسی نے حفظ و ناظرہ کی کلاسیں لگانی ہوں تو وہ ایک بچے کے لیے ایک کمرہ دوسرے کے لیے دوسرا کمرہ اور کمرہ بھی ایسا کہ جس میں دو بچوں کی آواز آپس میں ایک دوسرے تک نہ پہنچے ایسے بنائیں. پھر ذرا اس سے بھی آگے چلو, اگر اس کا یہی معنی ہے جو یہ مراد لے رہے ہیں تو پھر کوئی بندہ نماز شروع کر ہی نہیں سکتا. جب امام تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد با آواز بلند قرات شروع کر لے اس کے بعد کوئی بندہ نماز میں شامل ہی نہیں ہو سکتا. اگر انسیتو کا وہ معنی لے لیا جائے جو یہ یار لوگ لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ جو بھی آتا ہے نماز کا آغاز کرنے کے لیے اس نے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہے گا اور پھر ان یاروں کے ہاں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی وہ بہت کچھ پڑھتا ہے, وہ نیت باندھنے کے لیے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے الفاظ وہ کہتا ہے اور پھر وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. تو وہ سارا کچھ ان کے لیے جائز ہو گیا اور جب سورت فاتحہ پڑھنے کی باری ہے پھر نا نا نا یہ کام نہیں کرنی, یہ بات تم نے نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا. عجب ستم ظریفی ہے کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. وہ نیت نماز کی زبانی کرنا وہ بھی جائز ہو گیا, تکبیر تحریمہ کہنا بھی جائز ہو گیا, سنا پڑھنا بھی جائز ہو گیا, نزلہ گرا تو سارا فاتحہ پہ گرا. اتنی دشمنی ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ ان ظالموں کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی واضح ترین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو جب امام جہرن پڑھ رہا ہو, کہنے لگے ہاں ہم پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ قراءت نہ کرو. قراءت کرنا منع کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قراءت نہ کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرنی, بس قراءت کے علاوہ وہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے. بندہ نماز کے آغاز میں آئے گا, دعا استفتاح ثنا وغیرہ پڑھے, سورت فاتحہ بھی پڑھے, اس کو رخصت ہے جب امام جہرن نماز پڑھا رہا ہو. جب فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد پھر قراءت نہیں کرنی, صرف اور صرف قراءت کرنا منع ہے اور کچھ بھی منع نہیں ہے. تو خواہ مخواہ سے سورۃ الفاتحہ پر یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. مقصود و مطلوب کیا ہے؟ لوگوں کی نمازوں کو خراب کیا جائے, لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. تو اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ نے اس کی یہ شان, یہ عظمت, یہ رفعت رکھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں, جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں. تو جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی عزت دے دیں اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس کو اللہ دے اسے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اور پھر عجب ستم ظریفی ہے کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مقتدی صاحب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر پہلے دو رکعت اپنی سنتیں علیحدہ پڑھتے ہیں, پھر بعد میں نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں. تو امام کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو فاتحہ اگر اس نے پڑھ لی تو اس کے منہ میں آگ, اور امام کو چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو کے جو مرضی کرتا رہے سارا ہی نماز پڑھ لے وہ اس کے لیے جائز ہو گئی. یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد, جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا یوں سمجھیں کہ نچوڑ اور خلاصہ وہ اس کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے, جمع کر کے رکھ دیا ہے. اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں تشریح و توضیح جو تھی وہ کل ہو چکی. دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد اس کا معنی ہوتا ہے حمد کا تعریف ہماری سادہ اردو زبان میں. تعریف کے لیے عربی زبان میں کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ثنا, حمد, نعت. یہ تمام تر کلمات تعریف کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن ان سب کے اندر فرق ہے. ان سب باتوں کے اندر حمد میں, ثنا میں, نعت میں کچھ فرق ہے. حمد کہتے ہیں والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا, کہ کسی ذات کی تعریف کرنا اس کی اختیاری خوبی پر, ایسی خوبی پر کسی ذات کی تعریف بیان کی جائے جس خوبی کو اس ذات نے خود اختیار کیا ہوا ہو, اور پھر اس کی یہ تعریف بہر صورت کی جائے, چاہے وہ ذات کوئی انعام تمہیں دے چاہے نہ دے. تو ذاتی خوبی اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہے. انسانوں کی جو خوبیاں ہیں انسانوں کے اندر, مخلوق کی تمام تر خوبیاں وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں, وہ اختیاری خوبیاں نہیں. اختیاری خوبی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہذا حمد اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو ثنا ہے یہ ثنا مخلوقات کی بھی ہو سکتی ہے اور خالق کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے حمد کے شروع میں جو الف لام ہے الحمد، یہ الف لام اس کو کہتے ہیں جنس کا، کہ تمام تر قسم کی تعریفیں، حمد کی تمام تر اجناس، تمام تر اقسام، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ جس چیز پر لفظ حمد صادق آئے وہ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب العالمین، رب، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرے، تربیت کرے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ، یعنی پہلے اس کو ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی جائیں، پھر اس کے بعد بڑی باتیں، پھر اس سے بڑی بات، پھر اس سے بڑی بات۔ جس طرح سکولوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نرسری پریپ کا نصاب بڑا سادہ سا، آسان سا، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، جس طرح آگے آگے کلاسوں میں چڑھتا جائے گا طالب علم، اس کا نصاب اسی قدر مشکل اور بڑی باتیں اس کو سمجھانے کے لیے دی جائیں گی۔ تو تربیت کے اس انداز کو جو اپناتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ والدین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی سیکھا استعمال کیا ہے، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم کر کما ربا یا جس طرح ان دونوں نے میری تربیت کی ہے صغیرا جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی کہ اس انداز تربیت کو جو اپنائے اس کو رب کہا جاتا ہے، اور اس انداز تربیت کو سب سے بہترین انداز میں اپنانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ ایلچی آیا تھا بادشاہ کا قاصد، کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیے، خواب کا مسئلہ، خواب کی تعبیر پوچھنے کے بعد، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ما بال النسوات اللتی قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے اللاتی قطعنا ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ تو یعنی کہ اس بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنی رعایا کے لیے اسی قسم کی تربیتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اہل علم اس بارے میں دو قول رکھتے ہیں لفظ رب کے مخلوق کے لیے استعمال میں، ان میں سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ لفظ رب اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ارجع الی ربک، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بیان کرتے ہوئے اور حکایت کرتے ہوئے۔ بلا اضافت اکیلا لفظ رب مطلقاً یہ مخلوق کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، یہ زیادہ محتاط اور بہتر موقف ہے۔ رب العالمین، اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، العالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف جہان ہیں، انسانوں کا اپنا جہان ہے، چرند پرند کا اپنا جہان ہے، جانوروں کا اپنا جہان ہے، فرشتوں کا اپنا جہان ہے، نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں، اس کائنات میں کتنے ہی جہان بسائے ہیں۔ تو وہ اللہ جو ہے رب ہے عالمین کا، تمام تر جہانوں کا، اس کے لیے الحمد ہمہ قسم تعریفات، تمام تر تعریفات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. الرحمن الرحیم، جو اللہ رب نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم پر بھی کلام کل کی گفتگو میں ہو چکا ہے. مالک یوم الدین، وہ رب، وہ رحمان و رحیم، وہ اللہ جو مالک ہے یوم دین کا، یعنی انصاف کے دن کا، جزا و سزا اور فیصلے کے دن کا. تو دین، مالک کا لفظ تو اردو زبان میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی مالک. ایک قراءت میں لفظ ملک بھی آتا ہے، ملک یوم دین، ملک یعنی بادشاہ. یوم دین کو کہتے ہیں، اور الدین، دین یہ اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ. کسی چیز کا عوض، عربی کا ایک شعر ہے، فَإِذَا لَمْ يَبْقَى سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، کہ جب دشمنی کے علاوہ اور کچھ باقی نہ بچا، دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، تو جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہم نے ان کو ویسے ہی بدلا دیا. اسی طرح ایک محاورہ عموماً بولا جاتا ہے، کما تو دانو تو دینو، جس طرح تم کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ ملے گا. اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مالک یوم الدین یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، یا ملک یوم الدین، اللہ تعالی بادشاہ ہے یوم الدین کا، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ، اچھوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا، بروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی. آج کا درس ہم انشاءاللہ یہی پر ہی ختم کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو کل یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. سوال کیا ہے کہ قراءتوں کا فرق قرآن کے مفہوم پر اثر ڈالتا ہے یا نہیں. یہ قراءتوں کا فرق قرآن مجید کے مفہوم کے اندر کوئی تناقض پیدا نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قراءتوں کا فرق قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں ان کی وضاحت ضرور کرتا ہے. مختلف قراءتیں، قراءات میں جو مختلف کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں، وہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی تشریح و توضیح کرتا ہے، یعنی معنی و مفہوم ایک ہی رہتا ہے، مفہوم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، ہاں بلکہ وضاحت زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ یہی مثال ہے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین. ملک اس کا لغوی معنی بادشاہ، اور مالک اس کا لغوی معنی مالک. تو اب جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. بادشاہ اپنی سلطنت کا، اور سلطنت کے اندر تمام تر افراد کا، اور افراد کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا وہ مالک ہوا کرتا ہے. اور مالک کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا جب مالک ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بادشاہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، ایسے ہی وہ اس چیز کا مالک اس چیز کے اندر جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. تو نتیجہ دونوں کا ایک ہے، لفظ مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین ہو، دونوں کے اندر یعنی کہ نتیجہ تن کوئی فرق اور تناقض اور تعارض وہ ہرگز پیدا نہیں ہوتا ہے.